Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Dnes je středa 5. prosince, jenom tak na úvod, abyste v tom měli třeba pořádek, protože obvykle v posledních týdnech s Petrem točíme ve středu, a což jako znamená, že ve čtvrtek ráno nebo odpoledne tak se stane něco důležitého, co v tom podcastu nestihneme zmínit. Takže jenom abyste věděli, kdyby se zítra nebo pozítří něco stalo a my o tom nemluvili, tak jako, že to jsme nechtěli ignorovat, ale prostě, že to nějak časově nevyšlo. Každopádně já jsem Lukáš, se mnou tady je Petr. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska se budeme věnovat třem tématům, možná jenom dvěma, možná nakonec čtyřem, to se uvidí, jak budeme vycházet časově, protože my to máme vždycky tak, že si to naplánujeme, abychom se vešli do 20 minut, ale většinou se to nějak natáhne na hodinu, protože ani jeden z nás není dobrý moderátor. No. A když se tak nějak rozkecáme, tak se to těžko zastavuje, ten rozjetý vlak. Takže sorry, no. Já jsem teď slyšel houkat zrovna vlak za oknem, to bylo úplně magický, přesně jak jsi říkal, rozjetý vlak. No, my si potřebujeme každý týden vykecat ty mindráky, že jo, z hlavy, takže... Já mindráky nemám, ale jako budíš, no. Z toho, jak se vždycky rozjedeš, tak teda nevím, nejsem si tím úplně jistý, ale... Každopádně k těm tématům. Tento týden zase na nás Google s Microsoftem přichystali nějaký takový piškuntálie, který jsou důležitý, zároveň směšný, ale zároveň nejsou ani moc potvrzený, takže to bude trošku jako spekulace, trošku faktů a bude to takový koktejl všeho možného, tak snad vás to bude bavit. No. A mohli bychom asi začít teda tím Microsoftem, a tím prvním tématem tedy je to, že se spekuluje o tom, že Microsoft uvede další odlehčenou verzi Windows. Měla by se teoreticky jmenovat Windows Lite, což jako už ten název napovídá, že to bude něco jako lehčího než ty klasické desítky. A já se ptám, jako proč, nebo jaké to má mít smysl, protože těch odlehčených verzí Windows tady máme už, že jo, tak aspoň 10. Ani jedna se neuchytila, ale Microsoft to stejně zkusí i na 50. Teda pokud tady ty spekulace jsou pravdivý, jako věřím, že jo, protože myslím, že v minulosti tady tyhle zdroje se moc nemýlily. Tak jaký z toho máš pocit, nebo o co vlastně jde, zkus to nějak shrnout ve dvou, třech, čtyřech větách? Jo, vám jsou ve čtyřech nebo pěti minutách. To záleží, jak budou dlouhý ty věty. Takhle, já nevím, jestli bych to nazýval spekulacemi, vlastně jsou to neoficiální informace, které ti američtí novináři či novinářky vždycky nahrabou někde od těch svých zdrojů. A často se stane to, že ty zdroje ti řeknou nějakou informaci, která už ale nemusí platit, a nebo se prostě změní v budoucnu plány a Microsoft je potom, nebo jakákoliv firma je potom už navenek nekomunikuje, že v tomhle případě je to spíš taková sbírka neoficiálních informací, na který ale potom už můžeme my nalepit nějaké svoje vlastní spekulace, spekulativní otázky. No, jak jsi řekl, nějaký ty odlehčený Windowsy už jsme tady měli. A měli jsme tady určitě Windows RT, v poslední době to byl Windows 10S. Windows 10S mimochodem ten přišel loni v květnu a vlastně před pár měsícema, to znamená ani ne po roce, už de facto tenhle ten systém Microsoft zaříznul, kdy z toho režimu S udělal vlastně režim S v obyčejných edicích Windows. No a vlastně tyhle ty Windowsy mají být odlehčený vlastně tím, že nepodporujou aplikace typu Win32, že se vlastně snaží zbavit toho desktopového prostředí, což za prvý je matoucí, protože ty produkty se jmenují Windows a když potom neumožňují provozovat aplikace pro Windows, tak já se vůbec nedivím, že spousta lidí je z toho hrozně nešťastných a hrozně překvapených. Což ale platilo i pro ty Windows 10S, že jo? Což ano, ale... To jako není nic novýho tady tohle. Ne, to vůbec není nic novýho, a akorát třeba byl rozdíl v tom, že třeba Windows RT, tam nebyla žádná cesta jak z toho ven. Když jsi s omylem koupil prostě počítač nebo tablet s Windows RT, v domě, že tam budeš mít klasický programy, tak jako prostě ho mohl takhle dá vrátit nebo prodat. Když to z toho Windows ZS se dá normálně upgradeovat nebo přejít prostě, že jo, na klasickou edici, nějakou na pročko nebo něco takového, kde už ty programy potom můžeš provozovat. Ale to je vlastně právě to, že Windows 10S reálně nebyl odlehčený, protože on vlastně nabízel v jádru všechno to, jsou klasická edice, akorát tam byl uměle nastavený nějaký zámek, který řekl, tyhle programy se nesmějí pouštět. To znamená, já nevím, třeba na disku, jo, ta edice zabírala stejný prostě místo jako ta klasická edice. Ale tím cílem je vlastně, aby ano, to místo na disku jakoby nemuseli zabírat tyhle ty, řekněme, legacy soubory nebo legacy systémy, aby prostě Microsoft vytvořil nějaký modernější systém, ve kterém fungují moderní aplikace, což jsou primárně teda ty UWP aplikace, aplikace pro Universal Windows Platform. A kromě toho, že už prostě teda ta snaha tady byla, jak říkám, Windows RT, Windows 10S, tak vlastně v poslední době se mluvilo hodně o Windows Core OS, o tom už se mluví tak zhruba rok, což právě měl být ten další systém. Víceméně to měl být Windows, ale bez, úplně jako bez podpory těch klasických programů. Prostě jenom už zaměřený na to nový prostředí, nový programy. A my jsme vlastně od jara o tom nic moc neslyšeli a teď najednou se objevila zpráva, že je tady něco jako Windows Lite a že Windows Lite bude ten systém, který se oprostí od těch klasických programů. A Mary Jo Foley si vlastně k tomuhle tomu přisadila a říká, že se vlastně změnily ty plány takovým způsobem, že z Windows Core OS se stal jakýsi aspoň teda potenciální nástupce klasických Windowsů s tím, že Microsoft se rozhodl, že v téhle edici bude možný provozovat ty klasické aplikace, i když se samozřejmě naprosto netuší, jakým způsobem, protože ona to klidně může být nějaká virtualizace, nějak se můžou prostě pouštět vzdáleně, prostě těžko říct. Takže možná jako ani není potřeba k tomuhle tomu dodávat víc, prostě Microsoft se pořád snaží vytvořit nějakou si budoucí verzi Windowsu, kde prostě nebude to starý prostředí, nebo hlavně ty starý programy, kde to bude všechno jako nový, úžasný, moderní. Je možná víc na místě zopakovat si tu otázku, kterou si tady v posledních letech klademe, jestli tohle to má nějaký smysl, nebo jestli to má nějakou šanci na úspěch. My vlastně jsme zjistili, že jako smysl to mít může, protože prostě to klasické prostředí sebou nese určitý problémy. Ty programy, že jo, já nevím, můžou být pomalejší, když je odinstaluješ, zůstane po nich bordel, neběží třeba v sandboxu a takovýhle věci. A to vlastně ta nová platforma aplikační může jako zlepšit. Takže ten systém může být bezpečnější, teoreticky by měl být rychlejší, což jsou jako dobrý aspekty, ale v praxi se zatím ukazuje, že prostě když nemáš aplikace, tak ten systém těžko prosadíš. A tady prostě furt řešíme ten, nebo Microsoft už roky řeší ten problém slepice a vejce. Protože já si úplně jako dovedu představit, že to dopadne tak, že takový systém nějaký odlehčený se teda objeví zase znovu, a zase prostě pro něj nebudou aplikace, tím pádem ho nikdo nebude používat, protože to je důvod, proč prostě nebudeš používat Windows 10S, protože prostě tam nemáš jako půlku svých programů, který chceš tam mít a jako neuspěje to, že jo. Nevím, co si o tom myslíš ty teda. Já vůbec ani nevím, co si o tom mám myslet, jo. Mně to přijde docela bizarní, že pořád tady to zkoušej udělat jako znova Windows, ale s tím, že prostě pořád tam nějakým způsobem chtějí zachovat tu zpětnou kompatibilitu s těmi starými programy. Jako tu kouli u té nohy se budou jako pořád vláčet sebou nějakým způsobem. Jako přišlo by mi, nevím, jestli to je jako realizovatelný, ale třeba už u toho Windows 10S, tak tam můžeš, že jo, ty klasické programy instalovat z toho storu a oni už potom běží, že jo, v nějakým sandboxu, aniž by zasahovali hluboko do toho systému. Jo, to jo. Ale tam je problém v tom, že do toho storu se žádný ty, nebo nemoc těch programů jako dostává, ne? Jako není tam všechno, co lidi používají. A tak jako nějaká evoluce, kterou si jak dokážu představit a která jako by šla asi nějakým způsobem vytvořit, tak by bylo to, že by do toho sandboxu, jo, do nějakého, prostě jak máš na Linuxu nějaký kontejnery, že jo, do toho si nainstaluješ nějaký software, který se potom jako už nehrabe, nebo nemůže rozbít ten systém, takže by vymyslel něco podobného, že ty si tam nainstaluješ Photoshop, nějakou hru, prostě takový ty programy, co lidi používají, který jako se budou tvářit, že prostě zasahují do toho systému, ale jako nebudou do něj zasahovat. Jo, takže nemůžou tam rozbít, nemůžou prostě měnit nějaký jako něco v jádru, nemůžou napadnout další programy. A když to smažeš, tak prostě veškeré ty stopy půjdou jako do háje. Jo, tak pokud tady tohle se jim podaří i pro ty jako nestorovské aplikace, takový ty, který instaluješ přes nějaký ten setup exe nebo setup MSI a podobně, tak to by bylo jako dobrý. Byl by to nějaký velký krok k tomu udělat ten systém bezpečnější, ale zároveň nevím, jako co na tomhle by bylo light. Jo, to je, jako tohle je moje představa, jak, co já si od toho Windows teďka představuju, ale nevidím tam tu odlehčenost. No možná, že jako za mě vlastně ta light věc je, když ty programy třeba běží vzdáleně, že to je hostovaný někde na nějakém serveru a... Ty vole, to nechce. No jasně, no, ale jako směřujem k tomu, že tak trošku i třeba z těch... Jako těma... bude se tady tohle propojovat, samozřejmě Microsoft tady dělá, že bavili jsme se o tom minule nebo předminule, ten projekt xCloud, že pro hraní, aby ty si mohl jako hrát hry, který jako fakticky běží někde v cloudu daleko od tebe. Ale pro ty programy si myslím, že to je pořád zbytečný. Ne? Jo, ale jako používáme na druhou stranu spoustu webových aplikací, které taky by se dalo do jisté míry říct, že jsou hostovaný vlastně někde. A ano, samozřejmě oni dělají i něco lokálně, že jako třeba dokumenty Google, ale v zásadě jako to běží všechno v cloudu, takže... Jako pokud Windows Lite bude něco jako Chrome OS... Každopádně Microsoft se, a to je potřeba říct, se jako snaží prostě vidět někam dál, jo, za hranice toho současného světa. To znamená, že ten nový systém by měl být modulární a to by měl být výhoda v tom, že on prostě půjde nasadit na různý typy zařízení, bude takový prostě univerzální, poskládá se prostě podle toho, jak bude potřeba. S tím je spojený vlastně i to, že se snaží Microsoft vytvořit nějaký to modulární, nebo ne, škálovatelný rozhraní C#. Jo, takže řekněme, když by přišli prostě počítače se dvěma obrazovkama do kapsy, což teď tady budou skládací mobily například, že jo, tak jakoby tímhletím směrem se Microsoft snaží prostě jít, aby zůstal relevantní, ale jako nevím. Ale tenhle směr si už vytočili jako dost dávno, že jo, o tomhle se mluví už od Windows 8, který jsou jak dlouho na trhu, 6 let? No v roce 2012 přišli, no. Tak jako samozřejmě udělali tam nějaký pokroky, že jo, napříč těmi různými platformami, tak sdílejí jádro toho systému a postupně tam k tomu přibolou další ty komponenty, ale jako pořád z toho nemám pocit, že by to byl jeden systém všude dostupný a já nevím. No, otázka zní, jestli to není utopie, nebo takhle, jako to jádro toho systému prostě může jako běžet víceméně všude, že jo, a což už teda běží, to jako v tom problém není, ale tam je potom problém v těch dalších věcech, takže je otázka, jestli to jako není utopická myšlenka. Ale hlavně jako je otázka, jestli jako tam je nějaká šance nebo co se stane, protože třeba jako nástup na smartfony Microsoft prostě zmeškal a tam se neuchytil. Windows 10 mobile, teda potenciálně prostě s tím novým modulárním systémem by to na těch mobilech třeba i klasických, tak jak je známe dnes, tak by to zkusit mohl, nebo na nějaký další generaci třeba s těma dvěma obrazovkama na různých konvertibilních nebo já nevím jakých zařízeních, ale já fakt jako nevím. No on na těch obou platformách žil byl v jináčí pozici, protože u těch mobilů se musel snažit a musel se prosadit mezi už nějaký jako zavedený hráče, zatímco u těch počítačů tak si musí držet ty pozice, o kterýho chtějí připravit ti ostatní, kteří jsou jako dravější, nebo nevím jestli dravější, ale možná úspěšnější v některých ohledech, že ten asi podíl Windows možná jako dlouhodobě spíš klesá, bych řekl trochu, ale samozřejmě za to můžou spíš i ty mobily, že jako spousta lidí práci, kterou by dělalo na počítači, tak třeba zvládnou udělat jako na telefonu, ale právě Microsoft musí obhajovat tu pozici toho, že potřebujeme stále mít osobní počítač a ideálně já jako osobní počítač. Já mám pocit, že jako co Microsoft občas řekne nějaký čísla, že ten podíl Windowsu jako zatím neklesá, zatím je spíš dlouhodobě stabilní, je to asi daný tím, že ty počítače prostě nám vydrží fakt jako dlouhou dobu, ale samozřejmě jasně, jako ne každý ten počítač bude do budoucna potřebovat, když si vystačí s tím smartphonem, bude to prostě, platí to pro někoho dneska, bude to platit i časem víc. Takže jako je logický, že u toho nějakého dalšího kroku chce Microsoft být, ale jako, že jo, dělají třeba prostě Surfacey a to jsou hybridní zařízení, které můžou fungovat i jako tablet a primárně vlastně to jsou tablety, nebo teda když nepočítám Surface laptop, který jako tím form faktorem je opravdu laptop, že jo. Ale přesto jako tablet to funguje tak nějak jako na půl a to je prostě z toho důvodu, že pořád ty dotykový nebo jednodušší nebo konzumerský aplikace tam moc nejsou. Že? Tam to je prostě, pořád se to bere jako zařízení na práci, na ty produktivní činnosti. Tam zatím prostě nikdo nemá jako moc asi důvodů ustupovat od toho, prostě co máme teďka, no, od toho softwarového vybavení. Ono zase, pokud by, a to už jsem kritizoval vlastně u těch jako dřívějších odlehčených Windows, že jako hlavní problém s tím mám, že to pořád nazývají Windows. Jo? Kdyby to bylo něco jiného, nebo nějaký jináčí směr a mělo by to jináčí název, tak bych to chápal, ale oni pořád jako budou tu veřejnost mást s tím, že uvedou jako by další verzi Windows, která nebude umět to, co uměli dřívější, nebo budou se jinak ovládat, jo? Že pokud celou tu koncepci takhle výrazně změní, ale pořád to budou nazývat stejně, tak to jako není dobrý. I když chápu, že prostě ten brand Windows je pořád silný, že ho chtějí jako vyždímat jako do kutebe, já jsem to kritizoval už u toho Windows RT a tam byl fakt jako problém v tom, že ten systém dokonce měl klasickou pracovní plochu a okna. To prostě vypadalo jako normální Windowsy, ale prostě ty programy tam nešly instalovat klasický. A tak jako některý lidi potom říkali, no ale to prostě je nesmysl, to oni musí využít jako tu sílu té značky Windows. A říkám jako, no ale to prostě není fér, jako když ten produkt pojmenuješ takhle blbě, tak ty lidi jsou zmatený a naprdlí akorát. Jo, tam jako by bylo fakt super, kdyby oni si vybudovali nový brand nějaký, protože ten brand Windows prostě nedává smysl, jak říkáš. A naštěstí teda, z mýho pohledu naštěstí, součástí vlastně celého toho balíku neoficiálních informací, který vlastně teďka utekl, tak je i to, že Microsoft zvažuje právě, že ten nový odlehčený produkt, nový operační systém by, byť by třeba měl jádro Windows, tak ale by se nemusel jmenovat Windows, což je vlastně pozitivní, že jo. Nebo ať rovnou zahodí to jádro a udělají prostě další nějakou Linuxovou distribuci. A můžu jako forknout Android třeba nebo něco. Ale jako, ono by to i dávalo smysl, že jo, Microsoft teďka od nástupu nadále pořád říká, jak miluje Linux, že už vlastně mají něco jako Linuxovou distribuci, protože oni představili nějaký ten upravený systém pro ty IoT zařízení. A teďka zase jako s Linuxovou komunitou spolupracují, protože jim uvolnili bez nějakých poplatků všechny ty patenty, které mají, jako asi 60 tisíc. Jo, takže pokud by oni fakt udělali nějakou vlastní distribuci, tak jako vůbec by mě to nepřekvapilo. Jako distribuci myslím jako nějakou jako desktopovou nebo třeba i jako no, vzhledem k tomu, že de facto zjednodušeně řečeno už ten Linux dali prostě do Windowsu, do Windows 10, tak si myslím, že jako mě by to už taky nepřekvapilo, no, takže. No navíc ještě. No a hlavně, co vlastně se týká druhé zprávy, tak Microsoft se vzdá, nebo zase jako spekuluje se o tom, jenom je to na základě nějakého zdroje magazínu Windows Central, mám pocit. A to, že Microsoft asi zahodí Edge a vytvoří nový prohlížeč, který se možná bude jmenovat Edge, nebo nebude, to jedno, ale už prostě nebude založený na tom jejich vykreslovacím jádru, ale využije Blink, nebo respektive ten základ Chromium, což vlastně je to, co pohání Chrome, to, co dneska pohání Operu, Vivaldiho, ten seznamácký prohlížeč, jako spoustu dalších browserů. Takže z Edge nebo nějakého jeho potenciálního nástupce by mohl být zase jako další nějaký převočený Chrome? Což by bylo super vlastně ve výsledku, když zvážím to, v jaký situaci se nachází Edge. Já myslím, že to nemůže být zase tak dávno, co jsme se tady o něm bavili a ty jsi ho dost kritizoval. Bylo to myslím v souvislosti s tím, že ty jsi vlastně psal článek, komentář, že jsi zkoušel, já nevím, jak to bylo, týden používat Edge a prostě už, nebo dva měsíce, aha, jo. Dva měsíce? Nebo možná, že ty zkušenosti jsem psal po měsíci, ale jako používal jsem to dva měsíce a nerad na tu dobu vzpomínám, jako zanechalo to šrámy na duši, no, takže, na těle všude. Jako takhle, ten prohlížeč byl dlouhodobě kritizovaný za to, že nic neuměl, ale aspoň jsme o něm mohli říct, že je strašně rychlej. A já nevím, dejme tomu úsporný a to všechno. A vlastně v tuhle chvíli z toho vychází to, že je úsporný, ale pomalej. A jako to, co umí, to je podle mě jako přiměřeně jako OK. Ale jako ta pomalost, to je podle mě to zásadní hodnotící kritérium, kdy já ten prohlížeč prostě nedokážu používat, protože prostě si v něm pustím třeba Outlook.com a to jako fakt nejde. To je opravdu viditelně pomalejší než všechny ostatní prohlížeče, u kterých si myslím, že ty rozdíly potom už mezi nima navzájem nevnímám. Takže... Což je paradoxní vzhledem k tomu, že Outlook.com provozuje. To je právě na tom ta největší ironie, že i služba od Microsoftu v tom běží strašně blbě. No a pak samozřejmě to, co používá si skoro každý, je třeba YouTube, že? Kde jsme zase mluvili o tom, že jako možná za to tak trochu může Google, protože Google prostě může záměrně jako tu službu zpomalovat v určitých prohlížečích, ale buď jak buď ve výsledku tady prostě máš prohlížeč, který jako v zásadě je OK, ale je viditelně pomalejší. A tím, že to jádro, který oni používají, to je jejich vlastní, je to jádro HTML, který vzniklo vlastně forkem Tridentu, což zase bylo jejich vlastně proprietární jádro, tak to jádro má tak malý zastoupení na celém tom trhu, protože jenom v tom Edge, který mimochodem do dneška má kolem 4% tržního nebo podílu používanosti, tak prostě ty weby pro tohleto jádro nejsou v úzovkách odladěný a stává se občas, že tam jsou i problémy s kompatibilitou. Většinou to není zásadní, ale jako v tom Chromiu a v prohlížečích na něm postavených to prostě běží líp, no, ty weby, takže... No tady je asi problém v tom, že sice tady máme nějaký standardy a třeba organizace V3C, tak jako, která je tou hlavní autoritou, tak sice posiluje ten vývoj nebo zrychluje ten vývoj, aby ty nové technologie byly adaptované rychleji, ale zase pokud každý ten prohlížeč to nějakým způsobem implementuje jinak, tak zase těm tvůrcům webů to moc neulehčujou, že jo? Protože zase musíš dělat nějaký hacky, aby to fungovalo všude nějak stejně, nebo aby tam zůstala nějaká ta kompatibilita, takže pořád třeba ten kód na tom webu není nějaký čistý a stejně jako v době, kdy se jako masivně optimalizovalo právě pro Internet Explorer, nebo byly tam zase nějaké jako odbočky, aby to prostě běželo nějak ve Firefoxu, tak tady tyhle věci tady jako i v roce 2018 pořád jsou, ale pokud se tohle bude všechno ladit jenom pro to Chromium, tak to je smutný, ale asi to bude jako jednodušší je pro všechny. Je to jednodušší pro všechny. Konec konců to usoudila už i třeba ta Opera, usoudil to autor prohlížeče, bývalý autor opery, nyní autor, že jo, toho Vivaldiho. A to jsou všichni jako hráči, že jo, který mají malý tržní podíl a pokud prostě zrušili nějaký vlastní jádra, tak zas až tak moc se toho nestalo, jo. Pořád tady máme ten Firefox, který se to svoje jádro drží, Safari od Apple, který je pořád silný díky iOS, tak taky má vlastní jádro, i když jsou tam nějaký společný body, že jo, protože to nějak se odvíjelo od WebKitu, nebo oni to zakládají na WebKitu, ze kterého pochází i ten Blink a podobně. Takže tam nějaký ty styční body pořád jsou, ale ten Microsoft tady byl taková ta třetí, čtvrtá velká společnost, která tady tohle udržovala, nějakou tu konkurenci, a pokud by teďka toho nechala, tak pro ten web to možná bude jako špatný v tom, že právě ubude ta konkurence, ale zase dobrý v tom, že se zjednoduší ta práce, no, všem. No, ale jako celkově to dobrá zpráva není. Jako, že pokud chceme, aby ten web se rozvíjel, zachoval si tu svou otevřenou povahu, decentralizovanou, tak jako samozřejmě tohle je špatně, ale je to fakt asi jediný argument, který mě napadá, protože jinak si myslím, že když Edge odejde, tak jako... nikdo po něm ani neštěkne. No. Jako po 3 letech na trhu mít 4% podíl, ty jsi říkal, že ty ostatní prohlížeče mají malý podíly, ona i ta Opera se vždycky plácala kolem 1-2% a jako ten Edge vlastně nemá o moc víc než ta Opera, že? Což je to prohlížeč, který je prostě předinstalovaný ve Windows 10, což je systém, který je nainstalovaný na téměř 40% klasických počítačů. A jako ten podíl, a Microsoft vlastně ještě ten prohlížeč zkoušel nějakýma metodama protlačovat, že, aby ho lidi používali, ale jako úspěch to fakt nemá, takže já si myslím, že může klidně odejít a bude to v pohodě. Možná jako se změní ta technologie, ale víceméně zůstane to jméno, třeba i podobný uživatelský prostředí si Microsoft nechá. Jako těžko říct, v tomhle směru nevíme, co přesně bude, ale... buď jak buď přejít na to Chromium je pragmatický krok, ryze pragmatický krok. No hlavně to je jako věc nebo záležitost, která jim jako nemusí, že jo, ten tržní podíl nějak přinést nebo navrátit do těch dob Internet Exploreru. protože zase jako běžný uživatel tady tohle neřeší, jaký tam je jádro nebo něco. Maximálně prostě pozná to a Microsoft by tohle mohl nějaký potom jako zviditelnit, že jako najednou tady ty weby běží všechny stejně dobře jako v Chromu, že to běží rychle a podobně, jo, ale pokud by to byl zase nějaký ten Edge, nebo ať už se to bude jmenovat jakkoliv, prostě zase by to byl nějaký přibalený prohlížeč k Windows a měl jináčí jádro, třeba i jinak vypadal, to neznamená, že najednou to bude úspěšný. Zase by prostě to museli nějakým způsobem se snažit prodat jako přes nějaký funkce nebo něco. Jo? A pro Microsoft to bude výhodný v tom, že může vyhodit spoustu lidí, nebo ne vyhodit, ale že může jako zrušit vývoj engineu, který jako nikdo nepoužívá reálně, a může se soustředit na třeba ladění toho Blinku, nebo jo, který zase tohle jako může tomu Blinku pomoct, protože zase budou do toho, je to open source, že jo, tak zase do toho bude promlouvat více lidí, kteří můžou víc hledat ty chyby a třeba hledat nějaký jako rezervy, kde se dá zvýšit ten výkon a podobně. Asi by měl větší problém s tím, kdyby přešli na něco, co je uzavřenýho, nebo kdyby respektive Chrome byl založený na nějaký uzavřený technologii a najednou by všichni používali Chrome, tak, nebo to jeho jádro, tak by to bylo podle mě větší problém, než když přejdu na ten open source, do kterého zase můžou nějakým způsobem všichni zasahovat, jde to auditovat a podobně. Jakože jo. Jestli rozumíš, já ti rozumím, co chceš říct, akorát tady vlastně je otázka, co má být cílem téhle akce, a já si nejsem úplně jistý, že cílem té akce, pokud teda k ní dojde, což se zdá, že opravdu jo, tak nutně cílem nemusí být zlepšení své pozice na trhu. Jo. Byť jako samozřejmě ty lidi poznají, prostě, jestli ten prohlížeč je na houby nebo není. Jako to prostě ten Edge si pustíš na 5 minut a máš docela jasno, že chceš používat něco jiného. Nebo to asi si prostě řekne většina lidí, myslím si, a tržní podíl tomu odpovídá. Takže, ale možná je to prostě jenom o tom, že prostě chtějí ušetřit síly a nějak se s tím nebabrat. A to může být celý. Přesně, prostě prohlížeč pro ně není věc, která jim přináší peníze. To jsou cloudy, to jsou nějaký, jsou to Windows, jsou to ty kancelářské balíky, to je to, co jim generuje prostě miliardy dolarů. Ale prohlížeč pro ně není jako nic, to je jako věc, kterou tam musí trpět, protože lidi potřebují chodit na web. Jo, a pokud oni si udrží ten 5% podíl, a zároveň prostě ten Edge postaví na nějaký technologii, která jim jako uspoří nějaký miliony dolarů nebo desítky milionů dolarů ročně na vývoj nějakého vlastního softwaru, tak jako pro ně to bude výhra, pro uživatele to taky bude výhra, že jo, pokud ty weby tam najednou pojedou znova jako rychle, nebo ne znova, ale konečně teda pojedou rychle, jako jinde, tak jako takhle na papíru mi to připadá jako výhoda pro všechny. No v podstatě ale... jo, je to takový, jak říkám, opravdu velmi pragmatický krok. No zase na druhou stranu s tím, jak se jako všechno přesouvá do toho cloudu, tak web je ta čím dál důležitější platforma, je to vidět třeba i na tom Chrome OSu, jo. Takže do jistý míry jako oni se vzdávají kontroly nad tím webem, jo, tím, že nebudou mít svůj prohlížeč. Ale na druhou stranu, jako jak říkáš, no prostě aspoň z nějakých těch krátkodobých nebo střednědobých cílů tohle pro Microsoft fakt není problém a dlouhodobě je těžko říct, no. Tak prostě oni budou poskytovat služby, ale nebudou prostě vyrábět prohlížeč, no. To přežijou asi. No a hlavně, že teďka se snaží plnit ten store, když už na klasickými programy nebo aplikacemi, tak tam, že ty progresivní webové aplikace, což je prostě převlečený web v nějakým jako kontejneru, ať to má nějakou jako spustitelnou ikonku, když to řeknu i zjednodušeně. A pokud by oni nějaký jako komplikovaný, náročný webový aplikace spouštili v tom Edge, který je pomalej a tam by to běželo pomalu, tak je to ostuda. Že jo? A pokud tam dají to rychlý, ten rychlej engine, tak najednou si to můžou dovolit a třeba jako posadit tu webovou aplikaci na úroveň tý jako klasický, nějaký nativní, instalovatelný prostě. Jakože jo, ale zase na druhou stranu, když si představíš, jakože třeba ten Windows Lite bude konkurence pro Chrome OS, už jsem slyšel názor, že je to zabiják OS, další zabiják Chrome OS, tak a bude v tom jediný prohlížeč, který je vlastně postavený na Chromiu, jo, tak pak si říkám, jaký takový systém má smysl oproti Chrome OSu. Ne, on samozřejmě reálně nabídne pořád jako mnohem víc funkcí, jo, ale ta hlavní platforma nebo to těžiště je stejně na tom webu, tak jako je to takový trapný, když potom jako řekneš, že tady máme Windows, je to postavený na webovém prohlížeči primárně a ten prohlížeč je vlastně jako tak trochu od Google, že jo, když to zjednoduším teda. Ale tak To jo, ale zase u toho nemusí jít, u toho Windows Lite, pokud by to byl jenom nějaký takový Chrome OS jako převlačený, tak nepůjde jenom o ten prohlížeč, ale zase oni to můžou spojit, že jo, s Officem a dalšími těmi OneDrivem, Skypem a těmi jejich produkty jako spotřebitelskými. No, například. No, samozřejmě, jakože jo. Solitaire tam bude a hledání min. Jako no, a když tam budeš ti pustit si Office online, tak to můžeš udělat na Chrome OSu i prostě v tom Windowsu, že jo, takže to jo, no. To je potom už těžký, no. I ten Skype webový je vlastně dneska lepší, možná než ten klasický. To, v podstatě to stejná aplikace, jako dělají dneska pro ty desktopy, takže jako ten rozdíl mezi webem a nativníma programama se fakt smazává, takže tak. No, už si o tom povídáme docela dlouho, tak asi popojedem, ne? Zmiňuji Skype, bavili jsme se o Google, já myslím, že to je takový ideální oslí můstek k tomu se přesunout právě ke Google a k jeho alternativě pro Skype, nebo k jeho nějaký aplikaci pro instant messaging. A tím je Hangouts. Tentokrát už to není nějaká neoficiální zpráva, je to jako potvrzená zpráva lidmi z Google nebo člověkem z Google. A ten říkal, že Google po 5 letech zruší Hangouts, že ten program rozdělí na 2 části. Ta jedna se bude týkat nějakých videokonferencí nebo videovolání i audiovolání. Ta se bude jmenovat, nebo už se jmenuje Hangout Meet nebo Meets. A ta druhá část bude zaměřená jenom na textový chat a ta se jmenuje Hangout Chat. Ono už tady tohle funguje, obě dvě tyhle aplikace fungují v placených účtech G Suite, ale nefunguje to u těch jako bezplatných účtů, jak když máš jenom prostě zaregistrovaný třeba Gmail. Ale to se změní příští rok, za 2 roky, ještě se neví, ještě není nějaký definovaný přesný časový plán. Ale jednou se to změní a ten jejich hangout prostě skončí, rozdělí se na 2 části a budeš tady mít ten meet a ten chat. Což jako samo o sobě je zvláštní, protože jako místo jedné aplikace, která jako zvládne všechno, tak ti jako udělají jako více aplikací, které zvládnou jenom jako část toho. Ale to by nebylo ani tak zvláštní, kdyby už tady v téhle situaci jsme nebyli, že jo? Protože už před 2 nebo 3 rokama tak představili 2 aplikace, které se jmenují Duo a Allo, který vlastně umí to tež. Jo, ty jsou už jako spotřebitelsky orientovaný, ale opět, jde tam o to, že ta jedna umí jenom telefonovat a ta druhá umí chatovat. A takže najednou tady máme jako 2 páry aplikací, které si konkurují a já nevím, jako jak si mezi nima vybrat nebo proč tohle dělat, ale ani to by nebylo úplně zvlášť, nebo úplně jako divný, ale oni ještě mají jako spoustu dalších programů, aplikací, služeb, přes který ty můžeš komunikovat s ostatními lidmi a je v tom jako neuvěřitelný bordel a jako fakt, já nevím, jako co v tom Google hulej nebo proč jako tady tohle dělají, tak jako fakt mám pocit, že tam neví jako ta levá ruka, co dělá ta pravá a naopak, jo, že jako by si tam konkurovali navzájem, nebo proč oni tady tenhle zmatek vytváří, protože zase mají tady na YouTube teďka loni spustili nějaký chat. Do toho prostě máš zase nějaký jako nezávislý komentáře, třeba jako co by součást Google dokumentů. Pořád tady funguje Google Plus, který si se příští rok skončí, ale nechají tady tu jakoby nějakou komerční verzi pro firmy, aby tam prostě firmní komunikace mohla probíhat tady skrz takovou nějakou interní sociální síť. Jo, takže tady máš prostě 6, 7 nebo 10 různých kecálků, do toho ještě jako teoreticky můžu představit něco novýho a ty vole, jako, co mám jako používat? A co oni mi budou doporučovat? Jak to rozdělí? Proč to nesloučí? Co, ty vole, co dělají? Používat bys měl spíš třeba, nevím, Skype nebo Viber. A to je jako, ten má zase svý problémy, no. Že jo? Jo, a ještě navíc, jo, oni teďka, Google je hlavní, nebo jeden z hlavních propagátorů toho nového standardu RCS, což má být jako náhrada SMSek, MMSek a vůbec všeho tady tohodle. Je to prostě nějaká nadstavba, nebo není to nadstavba SMS, je to pokračovatel, který umí chatovat tak, jak si to dneska představujeme, že tam máš skupinový chaty, že tam můžeš volat, že si tam můžeš posílat soubory, že tam vidíš stavy, jestli je ten člověk online, offline, jestli je prostě v práci, nebo já nevím, jestli se drbe na zadku, to je jedno. Všechno to běží jakoby v rámci nějakých IP sítí, že neplatíš za jednotlivou zprávu, ale prostě když jsi připojený přes Wi-Fi, tak to máš zdarma, když jsi připojený přes LTEčko, tak ti to běží jako z dat toho tarifu. Jo, že to je taková prostě fakt nějaký Facebook Messenger, WhatsApp, něco takového, ale prostě provozují to operátoři, je tam nějaká interoperabilita, protože to závisí jenom na tvým telefonním čísle a je to jakoby nějaký relativně otevřený systém, dostupný pro každého, nezávisle na platformě. Jo, takže ještě tady tohle tady mají navíc a do toho tady mají spoustu různých chatů a Duo a Allo a takových, ty vole. Proč? Co si o tom myslíš? Proč? Já jsem z toho fakt jako zmatený a já věřím, že asi ty taky možná. Já už docela dlouhou dobu komunikátory od Google nepoužívám, protože jsem z toho byl zmatený, jsem zmatený a zůstanu zmatený nejspíš na věky. Ještě když byl Google Talk s podporou XMPP, tak to jsem nějak jako používal, ale pak jsem nějak přesedlal na něco jiného. S Lukášem jsme si začali psát přes Skype od té doby jako nazdar bazar. Hangouty, ty se mi nikdy nelíbily, to byla podle mě hrozná služba. A letos vlastně jsme slyšeli, že to Allo, o kterém vlastně si mluvil už tady teďka, tak že ten vývoj vlastně se pozastavil, že tam to právě jde na úkor toho protokolu RCS, takže na klasických mobilech spíš jako chtějí lidem nabídnout, řekněme, nějakého toho nástupce SMS, než nějakou vyloženě vlastní jako klasickou chatovací síť, jako bylo to Allo, nebo je Allo, nebo byl Google Talk. A tak oni to RCS chtějí dostat i na počítače, že jo? Nebo dneska těsně propojujou skrz Chrome, nebo skrz web propojujou mobil s počítačem a ty tam vlastně přes ten Android Messages, nebo Android zprávy, jak je to v češtině, tak ty taky jako můžeš komunikovat přes to RCS. Jako jo, určitě. Ale tak dejme tomu, že to je ta část zaměřená na ten spotřebitelský trh, to bych ještě jako pochopil a potom ty hangouty jako na firmy asi, ale já jako nevím, no. Já doufám, že už žádný nový komunikátor nepředstaví, protože to už jako... Letos už asi žádný nový ne, ale jako příští rok. Do roku 2020 se toho může stát ještě. Ne, pokud tady tohle oni učiní, tak myslím si, že to třeba to Duo a ten Meets, že spojej a ten Hangouts chat a ten Allo, tak taky asi třeba spojej, protože to jsou jako fakt aplikace, které se funkčně duplikují, nebo respektive tam ty už se asi ani moc nevyvíjejí na ty nový rozdělený Hangouty, tak tam na to asi teďka pustili více lidí, aby na tom pracovali a je to určený pro firmy. Takže tam asi ten vývoj bude dál, nebo bude to asi lepší. Nebo oni už teďka třeba říkají, že tam můžeš mít, nebo ty chaty, že budou pokročilejší, že tam bude lepší vyhledávání, třeba to audio a videovolání bude v lepší kvalitě a může se tam zapojit prostě více účastníků a podobně. Takže asi jako časem to třeba sjednotí, ale jako teďka vysílají takový matoucí signály, že fakt ti uživatelé, upřímně já dneska ani neznám nikoho, kdo by to používal, nebo kdo by si to chválil. Já sice ještě pořád Hangouts mám, občas tam jako se s někým se bavím, na koho nemám jako kontakt jinde, ale spíš to jako trpím, jo, než bych to používal s radostí, nebo že bych to někomu doporučil, nedej bože, to vůbec, jako ani nejhoršímu nepříteli. Tak to jako jsme trpěli, že jo, v ICQ a takovýhle hrůzy kdysi. Dneska trpíme Skype vlastně tak trochu, že jo, taky není úplně žádná hit paráda, tak nevím. Mně přijde, že vlastně jako všechno trpíme, protože já osobně trpím i Messenger a WhatsApp v podstatě taky, tak trochu, takže... Ale jako WhatsApp mi přijde v pohodě, já jako nemám s ním moc problém. No je, WhatsApp zatím je v pohodě, ale problém je v tom, že ho vlastní Facebook a že co odešli tam ti zakladatelé, tak... To je jako jediný problém, co s ním mám, že to vlastní Facebook a že pořád jako vidím, že, nebo myslím si, že to časem... No, posere, jo, ale zatím ještě to běží jako v pohodě. Jo, zatím je to docela v pohodě. Akorát mě tam prostě mrzí na tom to, že třeba si to nemůžu pustit na počítači, aniž bych musel mít mobil připojený k síti. Pak to prostě nefunguje. No. Jakože teoreticky prostě teď vidím u toho Google to, přestože jsem zmatený, tak se mi zdá, že tam je nějaký určitý směr, že by to mohlo nějak jako dopadnout, že se ty produkty skonsolidujou. Budou mít něco, co je zaměřený na spotřebitelský trh, něco, co je zaměřený na organizace a jako možná to bude OK, ale v tuhle chvíli je to docela pořád ještě bordel. No jo, ale do toho třeba spustili ten YouTube chat, jo, který zase v podstatě umí to tež a já nevím, jestli to jako považuju za síť, kde ty se budeš bavit s ostatními lidmi o jenom o videích nebo o všem možným, nebo k čemu je tohle vlastně určený, to jsem jako taky nepobral vůbec, jo, když to představili na jaře nebo kdy. A s čím mám já teda ještě problém, je to, že já jsem si vždycky představoval ty komunikátory jako jednu aplikaci, ve které budu moci dělat všechno, že tam budu moci právě chatovat, že tam budu moci volat ať už audiem nebo i s videem, že tam budu moci posílat jako soubory nebo jako cokoliv, že to bude jedna taková aplikace, která tu komunikaci jako zajistí celou. Ale Google se snaží to jako rozdělit a prostě na každou blbost budeš mít vlastní aplikaci, jo? Že za chvilku prostě vytvoří aplikaci na to, aby si tomu druhý mohl poslat emoji, nebo já nevím, něco, jo. Takhle, jako u toho YouTube to je, nebo oni se snaží, aby to byla vlastní platforma, takže a ano, jako je to matoucí, ale jako chápu, že prostě oni chtějí, aby ty v tom, na tý, nebo na té službě, aby ty strávil co nejvíc času. A když už prostě chceš s kámošema sdílet videa nebo s rodinou třeba, tak oni chtějí prostě, abys to udělal uprostřed, uvnitř té aplikace, abys prostě neodcházel do nějaký jiný služby, což typicky, že jo, chodí lidi hlavně do Messengeru nebo do WhatsAppu, protože ten mainstreamový trh Google víceméně podchycený nemá. Byť ty hangouty nebo Allo a Duo, tak nějaký lidi to samozřejmě používají, ale úplně nějaký mega úspěch to není. Ale z toho stejně nic nemají, z toho chatu. Jako, mají něco z toho, z těch videí a pokud sdílíš video, tak stejně ten druhý člověk na to klikne, přehraje si to, uvidí tam reklamy a Google z toho jdou chechták nějaký. Ale pokud se tam jenom chatujou, tak to je stejně pro ně jako nic. A jako co si myslíš teda ještě o tom jako zdvojování nebo strojování těch aplikací, že to nemáš všechno jako v jednom, ale že na každou blbost máš jako zvláštní. Hele, mně to program. Jako úplná blbost nepřijde, protože třeba ty programy, které umějí všechno, často trpí tím, že mají přehlcený uživatelský prostředí a ono zase, když je to jedna aplikace, tak tam je potenciál, že bude třeba rychleji startovat, takže pokud jako třeba volání využívám minimálně, tak mě v zásadě nevadí, že je vyčleněný do samostatné aplikace. Já třeba jako mám hrozný problém s mobilní aplikací Outlook od Microsoftu, která přesně jako trpí tím, že je v tom pošta, je v tom kalendář, je tam nějaká zpráva kontaktů a ještě já nevím, co si. A mají to prostě poskládaný tak, že ta aplikace na mě působí jako dojmem, že je hrozně přehlcená a moc jako se mi to nelíbí. Já prostě poštu stejně používám samostatně v jiném programu nebo jiný program mám na kalendář, jo, a tak, takže. Ale tam jde podle mě jenom o blbou optimalizaci toho programu, že tam jako není důvod toho, že to má jako víc funkcí, nebo tady se bavíme, že to zase není až tak moc funkcí, jo, to pořád není jako operační systém, že jo. A že by se to nemuselo tak, jako takhle zpomalovat nebo nějak zesložitovat a že ani to uživatelské rozhraní by kvůli tomu, že tam prostě přibude ikonka, sluchátka, že by byla nějak jako narušená. To jako nevím, no možná to je blbá optimalizace, ale mně jako přijde, že tady se snaží zase kopírovat Apple, který taky to nemá v jedné aplikaci, že jo, ale na zprávě tady má iMessages a na volání tady má FaceTime, což jako u něj to má nějaký důvod, protože ty tam vlastně ty aplikace jako nespustíš si jako vyložně tu aplikaci, ale jako někomu zavoláš přes, nebo napíšeš prostě přes buď jako textový editor na SMSky, nebo zavoláš přes jako adresář kontaktů. A prostě buď vybereš, že mu jako zavoláš skrz tu mobilní síť, anebo skrz tu jako službu Apple. Což v případě, pokud ten druhý člověk má třeba taky iPhone, tak jako se to řeší nějak transparentně a ty mu jako automaticky voláš přes ten Apple, takže to máš jako zadarmo, jo. Tady mi to jako dává smysl, ale u tady těchto jako nepropojených nebo ne nějak těsně jako svázaných aplikací se systémem, tak jako proč tohle je, nebo proč to jako neskoušet dělat jinak, proč jako musí všechno kopírovat od Apple, nebo já fakt jsem z toho zmatený. Na to by nejlíp odpověděly ty dotyčné firmy, no, asi, ne já. Ale jinak teda našel jsem si tady článek, který jsem psal v roce 2016, zhruba v polovině, a píšu tady, že YouTube testuje chat právě proto, že lidi odcházejí do Messengeru nebo do WhatsAppu. Takže jsem mluvil pravdu, když jsem předtím říkal, že ten důvod je, aby prostě lidi zůstali na té platformě. Jako možná to má smysl, protože Facebook, že ho dělá nejenom ty chaty, ale teďka se snaží propagovat tu svou videoslužbu, nebo jo, takže aby právě on nezachytil i ten chat, i ty videa, takže YouTube se snaží nabídnout jako obojí taky, ale ale když jdeš do Messengeru, tak podporuješ konkurenci, takže ale je pravda, že by to prostě mohli mít spojený s nějakým svým jiným komunikátorem, že mít jako jenom samostatný chat na YouTube prostě je matoucí. Když pak máš nějaký ještě to Allo a Duo a já nevím co. Což mi napadá revoluční myšlenka, že by vytvořili jednu službu, nějakou sociální vrstvu, která by propojila všechny ostatní jejich služby a mohlo by vzniknout něco jako Google+, který teďka rušej, a na to by potom mohli nabalit další věci, jako fotky, a všechno a pak to zase rozdělit za pár let a pak to zase zrušit a pak začít zase znova. Tak to víceméně dělají, ne? Takže... Jo, jo. Tak teď jsme v té fázi, kdy se to rozděluje a pak se to bude slučovat a pak se to zase bude nabalovat a pak to zase skončí. Mm. Já už bych taky skončil, protože je to hrozně s tím Googlem. Takže používejte nějakou jinou službu a s Bohem. Čau.